ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਠ ਚੱਲਣਾ, ਇਹੋ ਜਗ ਝੂਠ ਪਸਾਰੋਵਾ, ਸੱਚਾ ਘਰ ਸੱਚੜੈ ਸੇਵੀਐ, ਸੱਚ ਖਰਾ ਸੱਚਿਆਰੋਵਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਠ ਚੱਲਣਾ, ਇਹੋ ਜਗ ਝੂਠ ਪਸਾਰੋਵਾ, ਸੱਚਾ ਘਰ ਸੱਚੜੈ ਸੇਵੀਐ, ਸੱਚ ਖਰਾ ਸੱਚਿਆਰੋਵਾ। ਕੂੜ ਲੱਭ ਜਾਂ ਫਾਏ ਨਾ ਪਾਸੀ, ਅੱਗੇ ਲਹਿ ਨਾ ਠਾਓ, ਅੰਤਰ ਆਓ ਨਾ ਬੈਸਹੁ ਕਹੀਐ, ਜਿਉਂ ਸੁਣੈ ਘਰ ਕਾਉ, ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਵੱਡਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਬਿਨ ਸੈ ਜਗ ਸਬਾਏ, ਲਬ ਧੰਧੈ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਭੁਲਾਇਆ, ਕਾਲ ਖੜਾ ਰੂਆਏ। ਬਾਬਾ ਆਵਹੁ ਭਾਈ ਹੋ ਗਾਲ ਮਿਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਮਿਲ ਦੇਹ ਆਸੀਸਾਹੇ। ਬਾਬਾ ਸੱਚੜਾ ਮੇਲ ਨਾ ਚੁਕਾਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀਆ ਦੇਹ ਅਸੀਸਾਹੇ, ਆਸੀਸਾ ਦੇਵਹੋ ਭਗਤ ਕਰੇਵਹੋ, ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮਿਲੋ, ਇੱਕ ਭੁੱਲੇ ਨਾਵਹੋ ਥੇਹਹੋ ਥਾਵਹੋ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੱਚ ਖੇਲੋ, ਜਮ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਬਦ ਸਮਾਣਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੱਚ ਵਿਸੇ, ਸਾਜਾ जना सैन मिलहु संजोगे गोर मेला खोले फासे बाबा नांगड़ा आया जग में है दुख सुख लेख लिखाया लिखियाड़ा साहा ना पाला जेहरा पूर्व कमाया बह सच लिखिया अमृत बिखिया जित लाया तित लागा कामण आरी कामण पाए बहु रंगी गाल तागा होछी मत पया मन होछा गोड़ सा मक्खी खाया जाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया बाबा रोवहो जे किसा रोवना जानियाड़ा बंद पठाया है लिखियाड़ा लेख ना मिटिया दर हा कारड़ा आया है कारा आया जा तिस पाया रुन्ने रोवण हारे पुत पाए पाती जे रोव है प्रीतम अत प्यारे पैरोव गुण सार समाले को मर न मोया नाले नानक जुग जुग जान से जाना रोव है सच संभाले पैरोव गुण सार समाले को मर न मोया नाले नानक जुग जुग जान से जाना रोवह सच संभाले वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसारो वा सच्चा कर सचड़ा सेवी है सच खरा सचारो वा।